抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ ガロットよ、子供を預かっておく。生きて返してほしければ、兄の命令を聞くんだな。 強い、あまりにも強いラディッツ。ご飯の命は悟空の兄ラディッツの手に。悟空は無理難題を飲むほかないのか。やった！これが地上最強のコンビだ。 Zastanów się, Songo. Daję ci 24 godziny na zlikwidowanie 100 mieszkańców Ziemi i złożenie ich ciał w tym miejscu. W ten sposób dowiedziesz, że chcesz walczyć po mojej stronie. Jeżeli jednak jutro rano zobaczę plażę pustą, twój syn przypłaci życiem twoją chęć odgrywania zbawcy rasy ludzkiej. Tatusiu, ratuj mnie, boję się. Jak on śmie wykorzystywać dziecko w tak podłym celu? Jak mu nie wstyd? Ty, potworze, jesteś prawdziwym potworem. Biedny Songo, wiem, że bardzo kocha syna, lecz o ile go znam, nigdy nie odważy się zabić niewinnych ludzi. Nie? W takim razie trudno. Jego syn zginie. Gdybym był na jego miejscu, nie wahałbym się. Tym bardziej, że życie tych 100 nieszczęśników to nic w porównaniu z milionami mieszkańców Ziemi, którzy także zginą. My, kosmiczni wojownicy, postanowiliśmy podbić właśnie tę planetę i wybić wszystkich ludzi co do jednego. Niemożliwe, nie zrobicie tego. Biedny staruszku, jak myślisz, co spotkało mieszkańców innych podbitych przez nas planet? Tylko głupiec pozostawiłby ich przy życiu i narażałby się na bunt. Jesteśmy tak bardzo spragnieni władzy, że szacunek dla ludzkiego życia nie ma dla nas żadnego znaczenia. Tatusiu, nie próbuj mnie rozczulić, Songo. Nie strasz mnie, że przyjdziesz odbić dziecko. Masz tylko jedno wyjście, przyłączyć się do nas. Oddaj mi syna, słyszysz? Być może nastąpi to już jutro, jeżeli wywiążesz się z umowy. Tymczasem zabieram go. Puść mnie i jeszcze jedno. Nie próbuj używać przeciwko mnie siły. W porównaniu ze mną jesteś słaby jak mucha. Przegrasz, a twój syn zginie. Tato. Do jutra i powodzenia. Czeka cię mnóstwo pracy. Songokan, nie. Nikolas! Zabiję go, zabiję go. Nic ci nie jest? Nie, jest tylko rozdrażniony. Nie mogliśmy nic zrobić, jest od nas o wiele silniejszy. Do mnie, magiczna chmurko. A ty dokąd? Nie zamierzasz chyba gonić go sam. Nie masz najmniejszych szans. Jeżeli go zaatakujesz, on zabije ciebie i twojego syna. Co mam w takim razie robić? Zastanów się, synu. Trzeba działać, nie myśleć. Krillan, pomóż mi. Odpocznij trochę. Wiem, co czujesz. Nagle spotykasz brata, który porywa ci dziecko, ale ściganie go nic nie da. Bulma ma rację. Jest zbyt silny, nawet ty go nie pokonasz. Ma jeden słaby punkt. Ogon. Jeżeli uda mi się chwycić go za ogon i mocno ścisnąć, straci całą moc. Wiem, bo ja kiedyś też miałem ogon. Przypominam sobie i dlatego się go pozbyłeś. Dobra, zgoda. Ale żeby złapać go za ogon, musisz podejść bardzo blisko. Sam nie dasz rady. Sam nie. Ale gdyby było nas więcej. Więcej? Masz rację, synu. Możesz na nas liczyć. Co takiego? Yamsha i ten Shin byliby skuteczniejsi, skoro jednak ich nie ma. Zgoda. Polecimy razem z nim. Mam nadzieję, że we trzech go pokonamy. Mam jednak wątpliwości. Wiem, co zrobimy. Gdyby nam się coś stało, odnajdziesz kryształowe kule i smok mnie wskrzesi. Nie ma sprawy. Możesz na mnie liczyć. Przykro mi, ale muszę cię rozczarować, Krillanie. To się nie uda. Nie można prosić boskiego smoka dwa razy o to samo. On spełnia życzenie tylko jeden raz. Jak pamiętasz, już raz boski smok przywrócił ci życie, genialnemu żółwiowi również. Co znaczy, że jeżeli teraz zginiecie, zginiecie na zawsze. Nie pomyślałem o tym. Nic nie szkodzi. Gotów jestem zaryzykować. Ryzykowałbyś życie, żeby mi pomóc? Oczywiście, ja także. Choć tyle możemy dla ciebie zrobić. Ty już wiele razy wyciągałeś nas z opresji. Nie mam ochoty umierać tak młodo. Wcale. Nie zdążyłem się nawet zakochać. Poczekajcie, mam pomysł. A gdybyśmy tak zebrali 7 kryształowych kul i poprosili smoka, by uratował świat, a tym samym małego Son Gokana? Genialna myśl. Uważasz, że bylibyśmy w stanie w ciągu jednej doby zebrać 7 kul? Nie, to nierealne. W takim razie, skoro chcecie mi pomóc, ruszajmy w drogę. Radim nie spodziewa się, że go zaatakujemy. To już coś. Im szybciej to zrobimy, tym więcej zyskamy. Tyle tylko, że nie wiemy, gdzie go szukać. Nie kłopocz się tym. Bulmo, masz jeszcze radar? Jasne, rozumiem. Zlokalizujemy Radima dzięki kuli przyczepionej do czapeczki Son Gokana. Jest. Namierzyłam go. Niesamowite, porusza się z szybkością strzały. Patrzcie, zatrzymał się, fantastycznie. Na szczęście nie opuścił ziemi. Ruszajmy w drogę, przyjaciele. I tak straciliśmy już dużo czasu. Nie martw się, synku, uratujecie. Kiedy będziemy już na miejscu, damy z siebie wszystko. Choć to czyste szaleństwo. Nie mamy wyboru. Innego wyjścia nie ma, trzeba próbować. Idzie o wielką sprawę. Gotowi? Nie tak szybko. Ale przykra niespodzianka. Zdecydowanie nieszczęścia chodzą parami. Jak nas tu znalazłeś? Czysty przypadek. Wyobraźcie sobie, że śledziłem Radima. Śledziłeś go? Nie wiedziałem, że się znacie. Miałem nawet okazję zmierzyć się z nim. Nigdy go nie pokonacie. Ja polecę z tobą. Co takiego? Powziąłem decyzję. Lecimy razem. Już z nim walczyłem i wiem, że dysponuje olbrzymią siłą. Nigdy go nie pokonasz. Przyjaciele też nie pomogą. Ja sam też sobie z nim nie poradzę. Dlatego połączymy siły i będziemy walczyć razem. Nie widzę innego sposobu, by go pokonać. To możliwe. Chciałbym tylko wiedzieć, dlaczego chcesz mi pomóc. Nie zamierzam ci pomagać. Nie obchodzi mnie, że świat stanie w ogniu i spłynie krwią. Nie zależy mi także na życiu twego syna. Chcę tylko raz na zawsze pozbyć się Radima. Jestem gotów na wszystko. Gdy Radim wyzionie ducha, wypowiem walkę jego braciom. Kiedy pokonam kosmicznych wojowników, nikt nie przeszkodzi mi zapanować nad światem. Będę absolutnym panem tej planety. Jej los spocznie w moich rękach. Zapominasz o jednym. Nigdy ci na to nie pozwolę. Ale to wszystko przed nami. Wszystko we właściwym czasie. Przyjmuję twoją pomoc. Cieszy mnie twoja decyzja. Uwierz mi, myśl, że przyjdzie mi walczyć u boku mojego najwierniejszego wroga, budzi we mnie taką samą odrazę jak w tobie. Lecz nie mamy wyboru. Bulmo, podaj mi radar. Ruszamy w drogę. Już się robi. Powiedz mi, szatanie, dotrzymasz kroku moich murce, czy mam zwolnić? Chyba żartujesz. Mogę lecieć dwa razy szybciej niż ty i to o własnych siłach, bez pomocy takich zabawek. Prawdę mówiąc, nie wiem, co myśleć o tej dziwnej spółce. Nie do wiary. Gdyby mi ktoś powiedział, że ci dwaj będą walczyć po jednej stronie, nigdy bym w to nie uwierzył. Coś mi się zdaje, że stworzą drużynę, która zapisze się na kartach historii sztuk walki. Może nawet odniosą zwycięstwo. Obawiam się, czy to nie podstęp, a jeżeli szatan nagle zdradzi Songa? Wcale by mnie to nie zdziwiło. Ogarnęły was czarne myśli, a ja wam mówię, że szykuje się wielki pojedynek stulecia. Pamiętasz, jakie miejsce wskazywał radar? Tak. Doskonale, siadaj za sterami. Nie mogę stracić takiego widowiska. Cały Songo. Nagle wymyślił sobie, że dziecku potrzebne są wakacje i bez zastanowienia ruszył w drogę. Wszystko rzucił. Zaraz, sprawdźmy tutaj. No proszę, nawet nie odrobili zadań. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze się bawią. Oby mnie nie zauważył, oby zapomniał o mnie. Tatusiu, strasznie się boję. Przestań beczeć. Sam tego chciałeś. Teraz będziesz mógł sobie wrzeszczeć do woli. Przynajmniej nie będę musiał tego słuchać. Wypuść mnie stąd. Chcę wyjść. Chcę stąd wyjść i chcę do tatusia. Nareszcie mam spokój. Poszukam sobie czegoś do jedzenia. Alarm? Co to ma znaczyć? To niemożliwe. Wróg o sile ciosu 700 jednostek gdzieś w pobliżu? Thank you. Nonsens. Aparat musiał się pomylić. Trzeba mu będzie zafundować dokładny przegląd. Zbliżamy się. Jesteś gotów? Lądujemy. Nie, nie rób tego. Nie może nas zbyt wcześnie zobaczyć. Co takiego? Ma przy sobie urządzenie lokalizujące wroga w promieniu 100 kilometrów. Mierzy nawet poziom jego siły. Jeśli dobrze zrozumiałem, nie ma sensu atakować go z zaskoczenia. Dokładnie. Trzeba znaleźć inny sposób. Nie warto. Zaatakujemy go otwarcie i to razem. Tak zrobimy. Znowu? Co? Znowu 710? To dziecko jest wprawdzie potomkiem kosmicznych wojowników, ale nie przesadzajmy. Znowu alarm? Tym razem z góry. Jest ich dwóch. Jeden dysponuje siłą ciosu na poziomie 322, a drugi, nie do wiary, dokładnie tyle samo, co Songo. Niemożliwe. Nie odważyłby się mnie zaatakować. Boi się przecież o syna. A poza tym nie zdołałby mnie odnaleźć. Mój detektor nadaje się zdecydowanie do naprawy. Znowu? Czy to nie... Widzę ich. A więc detektor działa należycie. To znaczy, że dziecko ma potencjalną siłę na poziomie 710. W jego wieku to niemożliwe. To wy. Nie przypuszczałem, że tak szybko się spotkamy. Jak mnie odnaleźliście? Nieważne, nie muszę ci się tłumaczyć. Jak chcesz. Chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie. Co ty tu robisz? Zachowałeś się nierozważnie. Nie tak się przecież umawialiśmy. Powód jest prosty. Przybyłem po mojego syna. Tatuś, mój tatuś. Mam przez to rozumieć, że odrzucasz moją propozycję? Wynika z tego, że więzy krwi nic dla ciebie nie znaczą i nie przyłączysz się do kosmicznych wojowników. Już raz dałem ci odpowiedź. Nie rzucam słów na wiatr. Tatusiu, uderzyłem się, boli. Wystąpisz zatem przeciw własnemu bratu? Nigdy nie uznam mordercy za brata. Rozczarowałeś mnie, braciszku. Sądziłem, że dla obrońcy dobra i sprawiedliwości więzy rodzinne mają szczególne znaczenie. Nadto myślałem, że jesteś inteligentniejszy. Widzę, że przyprowadziłeś kolegę. Nie powiesz mi, że chcecie ze mną walczyć? A może wydaje wam się, że macie szansę mnie pokonać? Koniec dyskusji. Nie wpadliśmy tu na pogaduszki. Co tu robisz? Ty także trenujesz, wkładając możliwie najcięższe ubranie? Nie tylko ty na to wpadłeś. Ulżyło mi. Czuję się o wiele lżejszy i silniejszy. Nie do wiary. Jego poziom siły podskoczył do 408. Nieźle się maskowałeś. Szatanie. Przyznam, że wolę walczyć z nim, a nie przeciw niemu. A cóż to za mina? Czy twój aparacik nagle odkrył coś niepokojącego? Ty durniu, zasmuca mnie twoja naiwność. Chciałeś mnie nastraszyć. Przykro mi, ale nic z tego. Nawet gdyby was było czterech, suma waszej siły nie sięgałaby mi nawet do pięt. Siła mięśni to nie wszystko. Żeby zwyciężyć, trzeba myśleć. Trzeba znać słaby punkt przeciwnika. Ty, pyszałku, jesteś głupszy niż myślałem. Popełniłem błąd. Jak mogłem ci proponować, żebyś przystał do kosmicznych wojowników? Nie zasługujesz na to. Nawet gdybyś mnie błagał na kolanach, żeby cię przyjąć, odmówiłbym. Zasługujesz jedynie na to, by jak najszybciej posłać cię na drugi świat. Ja to zrobię. Niesamowite. Jest wyjątkowo zwinny i porusza się jak błyskawica. Widziałem, jak naciera prosto na nas. Nawet nie zdążyłem odparować ciosu, a on już zaatakował od tyłu. Nie widziałem jeszcze czegoś podobnego. Ładna obrona. Nieźle sobie radzicie, ale to za mało, by mnie pokonać. Musielibyście ćwiczyć długie lata, lecz niestety nie tylko wasze lata, ale i sekundy są policzone. Jest o wiele silniejszy niż poprzednio. Muszę jak najszybciej znaleźć sposób, by złapać go za ogon. W przeciwnym razie będzie po nas. Hej, braciszku, wybij sobie z głowy, że znajdziesz u mnie jakiś słaby punkt. Nie warto szukać, nie mam słabych punktów. Poza tym nie chciałbym, żebyście rozstawali się z życiem w przeświadczeniu, że byliście bliscy uratowania świata. Jeśli nawet wygracie tę walkę, zjawią się tutaj dwaj inni kosmiczni wojownicy. Oni są znacznie silniejsi ode mnie. Czy Songo i Szatan zdołają otrząsnąć się ze stanu, w którym pogrążyła ich ta straszliwa wiadomość? Czy uda im się pokonać Radima, okrutnego wojownika bez czci i wiary, którym powoduje jedynie żądza władzy? もう終わりか？さっきまでの元気はどこ行った？ ピッコロ、やつはオラが引きつけておく。あとは頼んだぞ。次回ドラゴンボール Z、 ピッコロの切り札、ご飯は泣き虫くん。